Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Je geniet pas echt van de nieuwe vloer als die perfect gelegd is. Kom daarom nu naar Carpetright. Wij plaatsen vele laminaat, PVC, vinyl en tapijtvloeren gratis. Nu ook 25% korting op traprenovatie. Carpetright, de vloerenspecialist. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Je hebt hobbyisten en je hebt specialisten. Je hebt meepraters en je hebt meedenkers. Je hebt met mate gemaakt en je hebt op maat gemaakt. En zo heb je een garage en je hebt een Volkswagen bedrijfswagencentrum. De specialist voor een bus op maat. Met service die het beste past bij jouw bedrijf. Volkswagen bedrijfswagens. Verschil moet er zijn. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Je hebt voordeel en je hebt voordeel op een Volkswagen bedrijfswagen. Nu aantrekkelijke edition modellen, tot 2000 euro inruilpremie en scherp financieren inclusief 4 jaar garantie op een caddy, transporter of crafter. Kijk snel op volkswagenbedrijfswagens.nl. NPO Radio 1. VPRO. En zou de sushi nou ook goedkoper worden? Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Vorige week vrijdag sloot de Europese Unie een handelsovereenkomst met Japan. Het grootste handelsverdrag uit de geschiedenis. Dat 635 miljoen mensen raakt. En dat gaat over ongeveer een kwart van wat er op de wereld geproduceerd wordt. In het kielzog van die overeenkomst reisde de Duitse bondskanselier Angela Merkel naar Tokio. Is de as Europa-Tokio het nieuwe antwoord op de opkomst van China? Zometeen de analyse. En wat zegt de terugkomst van Silvio Berlusconi op het politieke toneel over Italië? Collega Erik Arends, ooit correspondent ter plekke, moest zijn beeld van het land bijstellen. Dat allemaal tot 19:30 in Bureau Buitenland. Die specifisch Japanische agenda die we zeer unterstützen, neben den großen Themen natürlich die uns bewegen, Weltwirtschaft, Handel, Deutschland und Japan können hier sehr eng zusammenarbeiten, weil wir auf diesem Gebiet auch einiges voranbringen. Aldus de Duitse bondskanselier Angela Merkel gisteren in Tokio. En ze zei dat juist Duitsland en Japan vanwege hun omvangrijke economieën elkaar kunnen helpen en samen de wereld kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van de vrije handel. Merkels bezoek aan de Japanse premier Abe kwam 3 dagen nadat dat handelsverdrag tussen de EU en Japan in werking was gegaan. In omvang de grootste overeenkomst ooit getekend door de Europese Unie. Maar tegelijkertijd zien zowel Duitsland als Japan nu met ledenogen toe hoe door het optreden van vooral de Verenigde Staten en China de vrije wereldhandel grote risico's loopt. Kunnen Merkel en Abe voor stabiliteit zorgen? Ik ga daarover spreken. Bij mij in de studio zit Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Goedenavond, Hanko. Goedenavond. En in de studio in Den Haag zit Maaike Okano-Heijmans, EU-Azië-onderzoeker bij instituut Klingendaal. Goedenavond, mevrouw Heijmans. Goedenavond. Ja, Hanko Jurgens, mag ik met jou beginnen? Vrijdag dus dat handelsverdrag, het grootste uit de geschiedenis, begreep ik uit diverse artikeltjes daarover, tussen de EU en Japan. Waarom is Merkel zo snel daarna naar Tokio gegaan? Nou, Merkel is op dit moment heel erg druk bezig om in deze onrustige wereld, zoals ze dat zelf ook zegt, te zoeken naar bondgenoten. En met die bondgenoten gezamenlijk een lijn uit te zetten, ook voor het geval het in de komende maanden of de komende jaren een keer mis zou gaan. Dus zij is echt op zoek naar een vertrouwensband, bijvoorbeeld met Japan, maar ook met Canada, er zijn een heleboel andere landen waar zij op inzet om ervoor te zorgen dat mocht het inderdaad niet helemaal goed lopen of niet zoals gewenst. En niet helemaal goed lopen. Die kans is aanwezig. Ja. Het was ook bijvoorbeeld bij de persconferentie, de gezamenlijke persconferentie van Shinzo Abe en Angela Merkel, dat het woord Donald Trump niet genoemd werd, zeg maar. Maar op de achtergrond is hij natuurlijk wel heel erg sterk aanwezig. Ja. En is het dan verrassend dat zij Japan uitzoekt als een van die bondgenoten waar ze deze stabiliteit bij zoekt? Wat trekt Abe en Merkel naar elkaar toe? In eerste instantie het handelsoverschot. Hè. Ze hebben allebei een enorm enorm handelsoverschot met Amerika. En ze zijn dus allebei de gebeten hond van Trump. En zitten ook allebei in het beklaagde bankje. En zijn allebei hebben ze een enorme tactiek ontwikkeld eigenlijk om te kijken hoe met Trump om te gaan. Dus Shinzo Abe is al heel vroeg naar het Witte Huis afgereisd en werd daar een beetje afgeserveerd. En Angela Merkel is eigenlijk veel later gegaan. En die heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het leven van Trump. Ze heeft zelfs een interview van Trump in de Playboy erop nageslagen, zeg maar, om zijn wereld voor de interviews dus. Ja, zeker, om te leren kennen. Maar vooral ook zeg maar het omveld van Trump te leren kennen. Ja. En zij zijn daar gezamenlijk heel sterk mee bezig. Ook bijvoorbeeld als het gaat om Noord-Korea op dit moment. Ja. Want Trump gaat weer Kim Jong-un is het, ontmoeten. Zeker. En Merkel heeft dus in Japan gewaarschuwd voor al te veel naïviteit. Ja. Als het gaat om een ontwapening. Daar komen we ook nog op Noord-Korea. Maar vooral eerst even die handelsbetrekkingen. Maaike Ukano-Heijmans, hoe belangrijk is Duitsland voor Japan? Duitsland is een steeds belangrijkere bondgenoot. Ik denk ook vanwege Brexit. Dat is eigenlijk het derde van het ABC wat nog niet is genoemd. Mm-hmm. In de inleiding noemde u het antwoord op de opkomst van China, de CC. Ja. Dan hebben we natuurlijk de A van Amerika. Ja. En de B van Brexit, dat is een derde wat heel belangrijk is. Want hoe zit dat? Ja, de Japanners hebben heel veel binnen Europa met het Verenigd Koninkrijk eigenlijk als primaire partner gehandeld. Ze zijn allebei eilanden, allebei weg van het continent, net een beetje anders. Dus daar herkenden ze elkaar in. VK heeft natuurlijk ook wel de militaire macht die veel andere landen niet hebben. Maar daar gaan ook de Japanners, net zoals wij overigens natuurlijk als Nederland, een maatje missen als die weggaan. Dus het is des te belangrijker om het ook weer via Duitsland en ook Frankrijk trouwens in te steken. Ja, en als we even de hoofdlijnen van die handelsovereenkomsten proberen achter elkaar te zetten. Het belangrijkste is dat zo'n beetje alle import- en exporttarieven afgeschaft worden. Hè? Ik geloof 97% van alle tarieven die er waren worden afgeschaft. Over tijd, ja. Inderdaad. En daar zat natuurlijk ook wel een pijnpunt op auto's. Waar de Japanners en de Duitsers allebei sterk op zijn. En ze toch eigenlijk allebei een beetje hun markt wilden beschermen. Ja. Maar daar zijn ze dus ook een overeenkomst over gekomen. Op landbouw, daar is Japan een grote een belangrijk voor de Europese Unie. De kazen en de wijnen, mm-hmm. Die we daar ook graag naartoe brengen natuurlijk. Maar daar hadden ze nog wel wat tarieven op. En verder juist ook heel erg de niet-tarifaire belemmering. Want eigenlijk qua tarieven waren de Japanners al best wel ver. Mm-hmm. In het wegnemen daarvan. Maar ja, als je bijvoorbeeld tenders of dat soort zaken in het Japans alleen maar uitschrijft, dan is dat een non-tarifaire belemmering, zoals dat dan zo mooi heet. Mm-hmm. Want ja, buitenlandse bedrijven en MKB, die leest natuurlijk niemand Japans. Dus dat is dan eigenlijk een handelsbarrière voor landen die zouden willen inschrijven. Goed, Hanko, we hebben de A al even een beetje benoemd. De B is nu benoemd. Laten we even naar de C kijken. In hoeverre is dit handelsverdrag en ook die samenwerking tussen Merkel en Abe ook een antwoord op de opkomst van China? Ja, dat is natuurlijk een grote gezamenlijke zorg. Met name ook omdat China natuurlijk vanuit Duits perspectief de Europese markt, zeg maar de zijderoute ontwikkelt. Een haven heeft gekocht in Griekenland en vanuit Griekenland eventueel ook de Oost-Europese markt kan bedienen, waar Duitsland natuurlijk heel sterk is. Dus daar zitten veel mogelijkheden voor concurrentie. Maar vooral de zorg in ieder geval tijdens dit bezoek, wat heel erg naar voren kwam, is de digitalisering en de rol die China heeft bij spionage bijvoorbeeld, maar ook in het hele 5G-netwerk waar men het over heeft en de mogelijkheid dat China dus meer zou kunnen gaan spioneren in de Europese Unie en evenzeer ook in Japan. En natuurlijk, ja, gewoon zeg maar de spanningen in de regio spelen daar een heel belangrijke rol in. Ja, maar ook bijvoorbeeld de hoeveelheid Chinese bedrijven die actief zijn in Duitsland. Is dat een bron van zorg? Jawel, maar we moeten wel zeggen dat andersom Duitsland enorm veel exporteert naar China. De helft van de export van de Europese Unie is Duits naar China. En de banden tussen Duitsland en China zijn uiteindelijk toch ook heel sterk. Ja. Hoe kijkt Japan naar die Chinese expansie? En is het voor hun, mevrouw Okano, ook deze overeenkomst met de EU en die samenwerking Duitsland-Japan, speelt dat ook een rol in de concurrentie met China? Zeker, ja. Alleen we komen denk ik van precies tegenovergestelde richtingen. In Europa zijn we vooral een soort van supermarkt geweest voor de Chinezen. Daar was alles te koop en de markt was open. Ja. Dus we waren een markt en een supermarkt. En de Japanners die hebben altijd met meer zorg ook naar China gekeken. Vanuit de militaire optiek. Er zijn groepen eilanden waar de Chinezen echt dagelijks met vliegtuigen en boten een beetje landje pik of het verder aan het duwen zijn de grenzen. Japanners aan het uitdagen zijn, maar tegelijkertijd de Japanse economie die is juist de laatste jaren niet nog veel meer in het slop geweest als had gekund. Dankzij de economische banden met China. Dus die hebben, we hebben allebei die relatie van deels afhankelijkheid, wederzijdse afhankelijkheid, dat wel, zoals Duitsland-China ook is. Maar de Japanners hebben daar altijd veel meer, omdat het een directe buur is, ook de militaire dreiging bij gehad. Plus ze kennen de Chinezen iets meer, dus die weten al iets langer of iets beter misschien dat ze echt een lange termijn strategie hebben. Mm-hmm. Dus als er een overname is van een technologisch bedrijf, dan is dat niet zomaar een overname, maar dan is dat een investering van de Chinezen die echt voor de lange termijn moet bijdragen aan de opbouw van kennis op technologisch gebied van China. Ja, wat zou Europa dan van Japan kunnen leren als het gaat over de omgang met China? Waar Duitsland nu dus inderdaad de discussie over Europa heel erg heeft aangewakkerd afgelopen jaar is over het monitoren of het screenen van investeringen. Mm-hmm. Daar zijn de Japanners eerder al verder in gegaan. Niet zo ver als de Amerikanen. De Amerikanen zijn nu echt heel erg confrontatie aan het uitzoeken, aangaan met de Chinezen. Dat willen de Japanners niet. Dat kunnen ze zich ook niet veroorloven, want daar zijn ze de directe buur voor. En dat delen we dus ook met de Japanners, dat we wel genuanceerd willen blijven. Alleen bij ons is het dus een beetje weg van het naïeve naar een meer realistisch kijken op China. En we willen ook niet naar de confrontatie. En de Japanners die komen meer vanuit een relatie die heel moeizaam was. Ja. Voor het eerst in 7 jaar is de Japanse premier Abe nu naar China gegaan, recentelijk. Dus daar komen ze vanuit de andere kant, maar willen ze ook China engageren. En daar delen we dus inderdaad wel de zorg die Amerika ook heeft, maar niet de aanpak. Nee. Goed, Hanke Jurgen zei het daar straks ook al even. Angela Merkel heeft ook waarschuwende taal gesproken als het gaat over de onderhandeling met Noord-Korea. Morgen gaan de Amerikanen weer in Pyongyang praten met het Noord-Koreaanse regime. Zij waarschuwt voor naïviteit. China speelt ook een rol in die onderhandelingen in Pyongyang. Is Japan eigenlijk compleet buitenspel gezet, mevrouw Okano? Ze zijn verrast, ja, dat zeker wel in die zin buitenspel gezet. Maar ze zijn natuurlijk voor de oplossing een van de belangrijkste spelers. Want de Japanners hebben het geld om economische investeringen te doen in Noord-Korea, die eigenlijk de belangrijkste wortel zijn voor de Noord-Koreanen. Spreekwoordelijke wortel dan natuurlijk. Om de Noord-Koreanen zover te krijgen dat ze het ergens voor doen als ze voor denuclearisatie zouden gaan. Mm-hmm. Dus daar in de oplossing spelen de Japanners een oplossing. Soms worden ze in het proces terzijde gezet. Maar dan gaan ze er dus inderdaad des te harder achteraan om weer zeker te weten dat ze dan in de volgende stap ze weer betrokken worden. Ja. Waarom is het voor Angela Merkel van Japan van belang om juist in Japan zo'n opmerking te maken? Wil zij ook die Japanse rol in dat proces daarmee benadrukken, Hanko? Ja, plus dat Duitsland natuurlijk al heel lang veel handel drijft in Azië, hele goede intensieve contacten heeft. Werd ook uitgebreid nog gememoreerd dat Merkel voor de derde derde keer bij de keizer op bezoek was. Voor de vijfde keer in Japan en voor de 17e keer Shinzo Abe ontmoette. Dus die warme banden die worden heel erg benadrukt. Maar dat is heel sterk vanuit de handel, maar toch ook een beetje, denk ik, machtspolitiek. En wat ik heel grappig vond om net te horen, inderdaad, Japan heeft dan het geld om eventueel voor de wederopbouw in Noord-Korea, om daar te investeren. Mm-hmm. De politiek is ook heel erg vergelijkbaar, in de zin dat Duitsland altijd al traditioneel een soort checkbook diplomacy heeft gehad. Zeg maar niet die militaire middelen, maar als een land weer opgebouwd moet worden. Nee, dat heeft natuurlijk ook dezelfde historische basis als in Japan. Ja. Ja, dus er zijn heel veel vergelijkbare mechanismen. En er zijn denk ik ook op internationaal terrein, Duitsland heeft nu een zetel in de Verenigde Naties. Japan organiseert de G7-top. Mm-hmm. En de G20-top dit week. En de G20, ja. En daar is ook heel uitgebreid over gesproken. Ook om die gezamenlijk te coördineren. Of in ieder geval, Merkel wil haar input daarin inbrengen natuurlijk. Oké. Okay. En wat leuk is, als ik mag... Ja, u mag nog heel even. Het haakje naar Nederland, want dit is voor Nederland is natuurlijk premier, ja, ben ook pas geleden eigenlijk langsgekomen. En ik sprak vandaag iemand van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die bevestigde weer eens hoe de klik er ook is tussen onze premier en die premier. En daar ook het belang van Nederland, wat Japan ook ziet, nu het Verenigd Koninkrijk weggaat. Dus daar zit ook echt wel een kans voor Nederland. Boeiend. De wereld van de rust, de voorzichtigheid en de diplomatie. Hartelijk dank vanuit Den Haag, Maaike Okano-Heijmans en hier in de studio, Hanko Jurgens. Foreign Desk. Jurtische Bureau. Maaike Osinmen Tijn. Bureau Buitenland. 82 is hij inmiddels en opnieuw is Silvio Berlusconi terug van nooit weg geweest. De Italiaanse ex-premier heeft zich kandidaat gesteld voor de Europese verkiezingen in mei. Daarmee ontloopt hij voorlopig de zoveelste rechtszaak die tegen hem is aangespannen. Buiten Italië staan we vaak versteld van het politieke theater ten zuiden van de Alpen. Zeker met ook die wonderlijke regeringscoalitie van nu. Maar onze kijk op het land dient drastisch te worden bijgesteld, ontdekte collega Erik Arends. Ja, de vraag is toch eigenlijk heel simpel. Hoe bestaat het? Hoe bestaat het dat anderhalf jaar nadat hij als onverbeterlijke schuinsmarcheerder en politiek gevaar op de weg het wereldtoneel verliet, hij toch weer de premier van Italië kan worden? Europa houdt de adem in. Ja, hoe bestaat het? Met die vraag verwoordde Matthijs van Nieuwkerk precies de verbazing die veel mensen voelden. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Hoe konden de Italianen zo'n bizarre, vreemde clown als Silvio Berlusconi serieus tot leider van hun land kiezen? Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. Lei è perfetto. Het zal toch niet waar zijn. Duitsland waarschuwt, Frankrijk waarschuwt, maar il cavaliere Silvio Berlusconi ziet. Berlusconi stond symbool voor de operette die zich nog steeds dagelijks in Italië afspeelt. De Italiaanse politiek, dat is voor ons nuchtere Noorderlingen een compleet gekkenhuis. Een kolderiek theater van opgewonden standjes die in de Romeinse arena geregeld vergeten dat er uiteindelijk ook besluiten moeten worden genomen. En eerlijk is eerlijk, aan dat stereotype beeld heb ook ik ooit als correspondent meegekleurd. Bijvoorbeeld aan tafel bij de Wereld Draait Door. Maar zelfs jij hebt een hele grote glimlach op je mond. Zolang je over Berlusconi praat, heb je lol gewoon. Ja, maar hij geeft wel het leven je kleur. Je monddoeken zouden naar beneden moeten hangen. Nee. Maar dat beeld van Italië klopt van geen kant. Want als er één land is om nou juist niet lacherig over te doen, dan is het Italië. Mijn naam is Pepijn Corduwener. Ik ben universitair docent in de Universiteit Utrecht. Mijn afdeling geschiedenis. En dit jaar heb ik eerder dit jaar samen met mijn collega ook in Utrecht, Arthur Westijn, een boek geschreven, Proeftuin Italië, hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvoert. Vooral als het gaat om politiek, zegt historicus Pepijn Corduwener, moeten we Italië zeer serieus nemen. Ik heb hem benaderd omdat zijn boek De Bel Paese, zoals wij die kennen, in een totaal nieuw daglicht zet. En ja, waar kun je zo'n onderwerp beter bespreken dan in Pizzeria Santa Lucia van Angelo Papillo? Caso met mozzarella, wat wil ik? Mal ik het doen met de kaas, maar soms mensen ik vraag. Lieve mozzarella. Voglio vivere così, col sole in fronte. Kijk, neem bijvoorbeeld Berlusconi. Die kun je met zijn gebotoxte hoofd wegzetten als een uitzonderlijke mafklapper. Maar dan zie je volgens Corduena slechts de halve werkelijkheid. Wat we nou namelijk zien is een hele grote en diepe kloof tussen burgers en politiek. Dat we die in veel andere landen ook zien. Maar in Italië is die eigenlijk al lang traditioneel veel dieper geweest dan elders. En vandaar dat we daar heel veel politieke experimenten zien. Die op het eerste gezicht misschien vreemd ogen. Maar die uiteindelijk wel iets vertellen over de richting waarop de westerse politiek zich als zodanig in beweegt. Waardoor Berlusconi 20, 25 jaar nadat hij opgekomen is niet meer als typisch Italiaans kunnen weglachen. Maar als een soort van trendsetter voor een bepaalde manier van politiek bedrijven die daarna in veel landen ingang heeft gevonden. Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly. Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger. Donald Trump bijvoorbeeld wekt misschien algehele verbazing met zijn ongegeneerde borstklopperij en felle aanvallen op justitiemedewerkers die zijn gangen nagaan. The entire thing has been a witch hunt and there is no collusion between. Maar wie Italië afgelopen decennia een beetje heeft gevolgd, zegt Corduena, ziet dat de Amerikaanse president uit hetzelfde hout is gesneden als die gepomadeerde meneer die een kwart eeuw geleden al aan de macht kwam in Rome. Hij vergelijkt hier rechters met kanker. Met kankergezwel. Ja, dat is wat hij hier doet. Dit is echt Berlusconi. Dit was hiervoor niet gebeurd. Nee, klopt. Dit is echt Berlusconi. En de aanname die eronder ligt, is dat hij vindt doordat hij door het volk gekozen is, dat hij daarmee de legitimiteit heeft om te regeren en te besturen. Zoals hij dat goed dunkt. Want hij heeft die legitimiteit van het volk gekregen. En zijn manier van politiek stond voor een vorm van populisme eigenlijk. Die hij heeft geïntroduceerd. In 1994 begon hij eigenlijk hier al mee met deze manier van spreken over de rechterlijke macht. En dat is een beweging die we dus vandaag de dag zien. Ook mensen als Orbán in Hongarije of we zien het in Polen. Mama mia, mi sulunta, regula nostalgia. Als het gaat om populistisch leiderschap is Italië dus een regelrechte voorloper. Maar er is meer. Niet alleen Berlusconi kreeg navolging in andere landen. Al sinds de eenwording 150 jaar geleden is Italië volgens Corduena een politieke proeftuin. Waarvan alles groeit en bloeit dat uiteindelijk ook in andere landen wordt getest. Een beetje zoals het gaat met de salami waarmee Angelo Papillo zijn pizza's belegt. Mi piace salame cotto e salame crudo. Facciamo all'italiani, capisci italiani? U wilde een homogeen land smeden uit heterogene gebieden? Gebeurde in 1861 als eerste in Italië. Helse experimenten met het fascisme? Mussolini was vorige eeuw eerder aan de macht dan Hitler en Franco. De opkomst van de grote volkspartijen na de Tweede Wereldoorlog was nergens zo sterk als in Italië. En dan is er nog dit. Vuol dire che ha paura dei suoi cittadini. Vaffanculo! Waar andere landen nu hun eerste ervaringen opdoen met populistische machthebbers, is Italië alweer een nieuwe weg ingeslagen met de vijfsterrenbeweging van komiek Beppe Grillo. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dus juist doordat Italië al heeft gezien wat het betekent om een populist aan de macht te hebben, ontstond daar misschien ook wel weer voor het eerst de behoefte om een nieuw experiment te lanceren. Juist omdat duidelijk werd... zeker rond 2010 ongeveer, dat ook dat experiment van Berlusconi, dat persoonlijke populisme, dat niet erin zou slagen om die kloof tussen burger en politiek op te lossen. Ja, want waar Berlusconi zei, pas op voor politici van links en de communisten, zei Grillo, pas op voor politici in het algemeen. Ja, pas op voor ze allemaal, want ze zijn eigenlijk allemaal even erg. U noemt het een zwevende partij. De eerste zwevende partij ter wereld, geloof ik. Die beweging, die vijfsterrenbeweging, zegt wat we nodig hebben is een manier om burgers veel actiever bij de politiek te betrekken dan iemand als Berlusconi dat kon doen. En die vooral eigenlijk zelf aan het zenden was. En zijn boodschap aan het zenden was op zijn televisiekanalen. En daarvoor hebben ze een platform ontworpen waarbij leden van de vijfsterrenbeweging voorstellen voor wetten kunnen maken. En hun parlementariërs kunnen instrueren over waar ze wel of niet zouden moeten stemmen. Allemaal vormen van eigenlijk directe participatie van burgers, waardoor die partij of die beweging zelf voortdurend van richting kan verschieten. En daarmee een soort van zwevende partij geworden is. Aha. oggi amo ardentemente quel ruscello impertinente menestrello dell'amore. Een politieke partij als de Vijf Sterrenbeweging ziet Corduwener in andere landen nog niet. Nog niet. Maar je ziet wel dat er bepaalde protestbewegingen zijn. Kijk naar die gele hesjes bijvoorbeeld in Frankrijk. Die net als de Vijf Sterrenbeweging geboren zijn uit een onvrede met het systeem als zodanig. Van links tot rechts. Van Macron tot Le Pen. Net als in Italië de onvrede was met de sociaaldemocraten en met Berlusconi. En waarmee die beweging ook in staat is om mensen dus ook van links tot rechts te verenigen. En dat zie je in Frankrijk en dat zag je in Italië dus een jaar of 10 geleden inmiddels ook met die beweging die dus zowel verstokte neofascisten als verstokte communisten met elkaar verenigd op het internet. Of eerst eigenlijk op de piazza en vervolgens op het internetplatform om hun ongenoegen te uiten. En daarmee is Italië dus opnieuw voorloper? Opnieuw voorloper, ja. En je ziet de eerste eigenlijk tot de volledige anti-establishment regering in West-Europa zit in Rome. Canto per me. Al dus Erik Arends in gesprek met politicoloog Pepijn Corduwener. Dit was Bureau Buitenland, zometeen Kunststof met Frenk van der Linden. En die heeft te gast acteur Vincent van der Valk. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Renate Kok. De huidige stint mag definitief de weg niet meer op. Een aantal partijen had bij de minister geprotesteerd tegen haar voorlopige verbod. Maar die bezwaren zijn door de minister ongegrond verklaard. Aanleiding voor het verbod was een ongeluk met een stint in Os in september, waarbij 4 kinderen om het leven kwamen. In Antwerpen is een man uit Den Haag opgepakt voor betrokkenheid bij een moord in 2017. Het slachtoffer werd op straat doodgeschoten in Venlo, in het stadsdeel Blerik. De man van 33 die is aangehouden is de derde verdachte die in deze zaak is gearresteerd. Circuit Zandvoort krijgt van minister Bruins geen geld om een Formule 1-race te organiseren. Het circuit had om een jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen euro gevraagd. Maar volgens de minister van Sport heeft het circuit genoeg mogelijkheden om het Nederlandse bedrijfsleven als sponsor te werven. En in de Oostvaardersplassen zijn in januari 825 edelherten afgeschoten. Dat zijn er veel meer dan in december, toen het er nog maar 97 waren. Volgens Staatsbosbeheer komt dat doordat het bij vorst makkelijker is om bij de herten in de buurt te komen. Er worden ook meer jagers ingezet. In totaal moeten 1830 edelherten worden afgeschoten. Opslagruimte nodig? Dan kies je voor Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook. Bij Zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon-kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon-kozijnen. Boek nu bij Zeetours uw Middellandse zeecruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1.299 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Gewoon dat je, ja, lekker samen de wereld in kan trekken. En gewoon dat je weer gewoon normaal de moeder van je kinderen bent. En gewoon, ja. Gewoon je leven weer willen oppakken. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, stuk. Hoe zorgt u ervoor dat u betrouwbare mensen aanneemt? Door uw sollicitanten te laten screenen. Kijk op hofman.nl. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gast speelt de met een gouden gifbeker bekroonde hoofdrol in de toneelklassieker Caligula van Albert Camus, die in 2014 te zien was in de kleine zalen, maar nu op tournee gaat langs de grote schouwburgen in het land. En dan speelt hij ook nog de hoofdrol in de no-budget speelfilm Nocturne van zijn broer Victor. Hier is Vincent van der Valk. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Vincent, wanneer ben jij het dichtst in de buurt gekomen van iemand doodmaken? Al was het maar een beetje van binnen. Nou, als je zuiver logisch bent, zoals Caligula dat tracht te zijn, dan zou je kunnen zeggen dat ik dat dagelijks ben door bepaalde financiële transacties die ik maak, die ten koste gaan van de levens van mensen elders in de wereld. Aan welke bepaalde financiële transacties denk je dan? Onderbroeken kopen. Voedsel, dat ten koste gaat van dierenlevens misschien. Mm-hmm. Kledingindustrie die met kinderarbeid werkt. Misschien wel elke financiële transactie die we in de neoliberale economie doen. Maar als ik het op een persoonlijke niveau interpreteer. Denk er even 3 seconden over na. Ja. Want er gebeurt veel in een mensenleven. Ja. Ja, je hebt liefdes, je hebt familieleden, je hebt collega's. Ja. En er gebeuren ongelukken in onze levens. Ja. En aan welk bedrijfsongeval of welke persoonlijke botsing denk je dan terug? Ja, ik denk dan aan de mensen die mij het dierbaarst zijn en wanneer hen onrecht wordt aangedaan in mijn beleving. Ik weet niet of ik snel geneigd zou zijn om tot moorden over te gaan. Maar als ik denk aan bijvoorbeeld mijn broertje, Victor. Dat is iemand die mij enorm dierbaar is. En de momenten dat ik hem heb zien lijden. En als daar een concrete aanleiding voor was, bijvoorbeeld de liefde, dan kon ik koken van woede ten aanzien van wat diegene mijn broertje had aangedaan. En heb je zelf, want dat is interessant, ja, hè, dat antwoord, nooit het gevoel gehad van nu schiet mijn mes uit tegen iemand? Dat is een goede. Dat heb ik wel op sociaal vlak gehad. Dus ik heb dat niet in de fysieke moord, maar ik heb wel gehad dat ik de macht voelde van iemand er bijvoorbeeld in een kroeggesprek. In the heat of the moment iemand helemaal met de grond gelijk maken, maar dan verbaal. Bijna iemands hoofd eraf bijten uit pure woede. En ook een soort van lol in het demonische vermogen om dat te kunnen hebben. Ja, dat is lol. Ja, misschien wel, misschien lol. Maar als ik eerlijk ben, heb ik in mijn herinnering ook toen de lol er niet zo van ervaren. Heb ik er vooral macht in gezien en een kracht waar ik mij vervolgens achteraf enerzijds door verward heb gevoeld en ook wel voor heb geschaamd en die mij eigenlijk heeft beangstigd. Mm-hmm. Als ik terugga naar het moment zelf, dan is lol niet een woord dat ik ermee zou associëren. Macht. Ja, macht. Ja. Bestaan elfen? Zeker. Ja. Ja, elfen zijn er. Het is de vraag wat ze zijn. Je hebt ze op IJsland. Op IJsland zijn ze er. Wanneer heb je dat gezien, gevoeld, gemerkt? Laat ik het zo zeggen. Ten eerste vertrouw ik bepaalde mensen die ik heb gesproken en gehoord die ze daadwerkelijk hebben gezien. Ik heb ze niet daadwerkelijk gezien. Maar ik heb op IJsland, misschien wel vooral op IJsland, ervaren dat dat er energetische krachten in de lucht zijn. Mm-hmm. Die echt aan het... Er was eens een snelweg. Ja. Er was eens een snelweg, ja. Dat is een... Dan denk ik aan dat verhaal uit de jaren 70. Waarin een snelweg werd aangelegd in IJsland. Een vrij groot project was dat. En daarvoor zou een grote steen worden verplaatst. Een rotssteen die belangrijk was in het Elvenrijk, volgens sommigen. Maar de regering had besloten, nou, elven of niet, die steen moet weg. Want dat is gewoon de kortste route, dus we gaan ermee aan de slag. Maar de eerste dag dat ze dat wilden gaan doen, brak er noodweer uit. Dat is in IJsland nogal eens het geval. Dus dat zou niet eens heel toevallig hoeven zijn. Maar dat noodweer dat hield voor een aantal dagen aan. En toen ze vervolgens het project op wilden pakken, waren alle medewerkers ziek. En zo bleven er maar situaties ontstaan waardoor dat werk niet kon beginnen. En wat heeft dat met die elfen te maken of met die krachten te maken? Nou, het is interessant. Nou, om het af te maken, ik vind het heel mooi dat de IJslandse regering toen heeft besloten, weet je wat, laat die rotslek staan. Oh, dat ging helemaal niet door. Ja, de weg ja, echt, ging eromheen. Ja, ging eromheen. Uh-huh. Dat vind ik echt kracht. Dat vind ik echt moed. Dat je erkent, weet je, of ik er nou in geloof of niet, we laten het. Ik vind daar heel veel in zitten in dat verhaal. En wat dat met die elfen te maken heeft, ja, wie weet vertelt het ons zoveel als de ficties waar je in gelooft worden werkelijkheid. Ik zou het aannemen als dat het was. Mm. Maar het zou ons ook kunnen vertellen dat er meer tussen hemel en aarde is dan wat we zien. Nou, tussen die twee polen, hè, van de afgelopen 5 minuten pakweg. Ja. Het dodelijk demonische van mensen. Ja. En het poëtische, het lieflijke van mensen. Ga ik de komende 3 kwartier nog met jou op zoek naar de kern van Caligula. Ja. En mogelijkerwijze ook jouw kern. Wat zijn dat voor mensen die hier tegenover mij zitten, alle twee? Ja. En wat zijn het voor beesten die hier tegenover mij zitten? Alle twee. Luisteraars die kunnen op deze uitzending reageren door een appje te sturen naar de Radio 1-app of te twitteren, hashtag Radio Kunststof. Die Caligula, wie was dat? Historisch gezien is het zogezegd een van de meest wrede keizers die het Romeinse Rijk ooit heeft gekend. Een man die is opgegroeid in een legerkamp en op jonge leeftijd keizer werd en daar de meest gruwelijke wreedheden heeft uitgevoerd. Gelijk of was er nog een aanloop? Nee, zoals ik het heb begrepen, al vanaf het begin af aan. Gaan schuren laten sluiten. Ook absurde situaties. Om hongersnoden te creëren. Een paard tot senator kronen, geloof ik. Mensen met dieren laten vechten. Noemde zichzelf ook gewoon monster, hè? Ja, zo noemde hij zichzelf. Ja. Als we het hebben over het toneelpersonage... Laten we daar straks over praten. Ik wil nog iets meer over hem, hem weten. Ja. Vertelt de geschiedenis iets over waardoor deze man zich zo ontpopte? Nou, ik heb een amateuristische psychologische verklaring gevonden in het feit dat hij van jongs af aan in dat vrede legerkamp is opgegroeid. Dus ik kan me voorstellen als geweld dagelijks brood is. Dat je daar letterlijk door wordt gevoed. Ja. In alle opzichten. Juist. Ja, mooi aangevoed. Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat het een gruwelijk inzicht geeft. Namelijk, er is geen universele kracht die je straft. Er is geen rechter in deze wereld. Alles is geoorloofd. In ieder geval in die zin dat jij het je kunt veroorloven dat te doen en dat het maar hoogst zelden is dat een rechter zegt, nou, 5 jaar achter de tralies. Juist. En dat die rechter een mens is die in onze denkbeelden praat en niet een kracht is in het universum. Die tegen Caligula zegt, tot hier. Ja. Nou heb ik uiteraard ook het een en ander over hem gelezen ter voorbereiding van dit gesprek. En dat vond ik heel wonderlijk om aan te treffen dat hij dus niet alleen die despoot met die sadistische trekjes van meet af aan schijnt te zijn geweest. Dat hij eigenlijk zichzelf dacht te bevrijden door zijn onderdanen te doden. Hoe zat dat? Nou... Ja, ik moet dan toch denken aan het stuk wat Camus heeft geschreven. Albert Camus, hè? Existentialistisch filosoof, alweer tientallen jaren dood. Ja, en daarin wordt Caligula geconfronteerd met de willekeur van de dood. Dus hij verliest zijn geliefde en tevens zuster Drusilla. en ziet dat kan zomaar gebeuren. Als we aannemen dat ieder mens in principe elk moment kan neervallen zonder enige reden. Dat je van iemand anders houdt betekent geen garantie op het voortleven van die persoon. Precies. Vaak zelfs in tegendeel. Juist, inderdaad. En ik kan me voorstellen dat Caligula als keizer zegt: ik moet de mensen onderwijzen en ik moet ze tonen dat die dood daadwerkelijk willekeurig verschijnt. En daar ga ik ze een handje bij helpen. Door ze te zeggen: ook jij kan ieder moment gedood worden. Dit staat op het spel. Dit staat er op het spel. Je leeft, godverdomme, excusez-moi. Nee, want dit weet je. Of je steekt je kop in het zand en dan leef je eigenlijk niet. Precies. Ja. Precies. Het stuk begint zo'n beetje op deze manier. Je monster. Caligula. Monster. Want je hebt te veel bemind. Ik heb gerend. Weet je? 3 dagen is lang. Ik had er geen flauw idee van voordien. Maar het is mijn fout. Het is belachelijk te denken dat liefde wordt beantwoord met liefde. De mensen sterven in je armen. Dat is de waarheid. En als ze dood zijn, zijn zij het niet meer. Nee, dat was Drusilla niet meer. Ik heb gerend, weet je. U luistert naar Kunststof op Radio 1 van de NTR over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Vanavond met acteur Vincent van der Valk. Hij heeft de hoofdrol in het stuk Caligula, geregisseerd door Thibaut Delpeu. Kan een mens houden van Caligula? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat zijn zijn consistentie, zijn consequentie en zijn moed. Wat is er moedig dan aan hoe hij leeft? Als keizer, als onderdrukker, als doder? Ja, dat hij in opstand komt tegen zelfs de meest natuurlijke gevoelens als liefde. Ik vind het moedig dat hij zijn geest en zijn verstand op de eerste plaats zet en zegt: zelfs al moet ik er delen van mijzelf voor doden, dan nog is dat de moeite waard, omdat ik met mijn verstand weet wat ik weet. Ja, dus in dit geval is de kwalificatie moed niet per se een meebuigende, waarderende, maar gewoon een feitelijke vaststelling. Het vereist onwaarschijnlijk veel guts om te zeggen: al die aannames van mensen, dat amoureuze zo fantastisch is en dat je elkaar moet beminnen en zo, dat verwerp ik. Leef anders. Juist, dat is guts. Ja, dat vind ik echt. Dat vind ik heel moedig. Hoe luguber dat ook uitpakt. En en ik vind er iets aantrekkelijks zitten in iemand die zegt: weet je, ik ben niet zo onder de indruk van het leven. Dat is daar zo aantrekkelijk aan. Nou, omdat we toch als mensen natuurlijk, we zijn hier, het is eindig. En we zijn daarin vaak geneigd om te zeggen: pluk de dag en het is zo prachtig, geniet ervan. En ergens hou ik daar ook van en sluit ik me daarbij aan. Maar daarom bewonder ik het ook als er mensen zijn die zeggen van: weet je, dat hele leven, die kosmische toevalligheid, dat hele moleculaire spel. Want zo nihilistisch bekijken zij dat dan? Precies. En dat kan? Dat is ook een levenshouding. Ik ben er niet zo van onder de indruk. En ik ga eens kijken hoe ik of de boel kan ontregelen of hoe ik mij heel goed kan vermaken. En waarom wilde een auteur als Camus ons dit onder de neus wrijven? Want Camus was eigenlijk de grote verbinder. Was eigenlijk de man die zei: als je wil leven, ja, dan werkt het alleen als je probeert met alle vallen en opstaan elkaar lief te hebben. Ja. Waarom wilde hij dit dan toch vertellen? Ja, ik denk dat je daar een heel interessante tegenstrijdigheid aankaart, die ik eigenlijk wel vaker zie. Ik hoop dat ik het goed ga kunnen verwoorden. Maar ik moet denken aan dat ik laatst hoorde dat er filmers zijn die zeggen dat veel Hollywoodfilms cynisch zijn in hun romantische schets van het leven. En dat vind ik een hele knappe omdraaiing van iets. Mm-hmm. En zo denk ik dat ook Camus... Even vasthouden dit, want we kennen allemaal die film... Hè? Zij gaan met elkaar naar bed. En jawel, ze komen precies op hetzelfde moment klaar. Alleen, het gebeurt in het leven nooit. Precies. Tenminste, niet in mijn leven, in het jouw. Nee. Precies, en dat je dat de mensen voorschotelt... en als romantiek presenteert, ja. Dat is cynisch. En zo zou je kunnen zeggen dat Camus met zijn absurdistische werk... en aantonen, zo zinloos is het leven, dames en heren... Ja. Ga jezelf geen illusies maken, maar vraag het uiterste van het leven. Wees daar gepassioneerd dus over. Dus versta jezelf met dat gegeven. Juist. Ja, durf dat. Ja. Ja, ik denk dat als je dat doet, dan hou je van het leven. Hey, en wat kun je daar dan mee doen? Oké, dat heb je gedaan. Open ogen, open oren. Je hebt het doorvoeld. Ja. En vervolgens? Ja, nou ja, daar moeten we waken. Wij, vooral mensen in deze tijd, dat we niet gaan vragen van Camus... om een of andere 10-stappenplan te van organiseren. Een koekrecept voor het Precies. leven. Precies. Want als dat het is, dan is het betekenisloos. We kunnen er alleen open en ontvankelijk naar gaan kijken... en gaan eerlijk zijn over wat het met ons doet. En wat dat vervolgens in de werkelijkheid betekent en in het dagelijks leven... Geen flauw idee. Wanneer heb jij zelf aan je opperhuid of eronder gevoeld... wat is het leven ingewikkeld? Wat is dit in dilemma? Hier lig ik over te woelen in mijn bedje. Ik krijg niet opgelost. Ja. Wanneer lag jouw leven aan flarden? Goede vraag. Hoeft niet gelijk, hè? Precies. Ik mag erover nadenken. Het eerste wat bij mij te binnen schiet, is dat eigenlijk, zoals Camus bijvoorbeeld zegt in de mythe van Sisyphus, het absurde kan je op elke straathoek overvallen. Zo is het denk ik ook met je leven dat aan flarden ligt. In mijn oprechte beleving kan dat je op elke straathoek overvallen. Dat je denkt, wat ben ik aan het doen? Waarom? Voor wie? Het is eindig. En in die zin kan het eigenlijk overal gebeuren. Als ik denk aan concrete... Ik kan me herinneren dat ik een paar jaar geleden... dat was eigenlijk rond Caligula. De vorige tijd, 5 jaar geleden, dat ik in een relatiebreuk lag. En dat ik toen daar helemaal van ondersteboven was. Ik herinner me een ander moment uit jouw leven. Vertel. Want op een gegeven moment koester je de illusie... dat na 2 dagen lezen en denken en voelen dat je iets van iemand snapt. Ja. Ik ken niet heel veel mensen die op hun 15e of 16e hebben gezegd... dit hele schoolsysteem is kut, ik ga naar Hongkong. Ja. Wat beving jou dat je dat deed? Ja. Het is wonderlijk dat het voor mij toen zo vanzelfsprekend was... en dat ik pas misschien nu af en toe realiseer van... jee, dat is wel jong als ik nu mensen van 16 zie. Ja, en dan niet naar Wüstwezel aan de grens met België. Nee. Ja. Ja, ik had echt een vurig verlangen. Ik was denk ik veel eisend ten opzichte van het leven. En dat is tweeledig. In wat voor milieu zat je? Ik groeide op in Arnhem. Ik was in Arnhem. Opgegroeid in Arnhem. Opgevoed door twee fantastische ouders in een heel liefdevolle omgeving. Wat deden zij? Wat doen zij? Mijn vader is muzikus en mijn moeder danseres. Dus in een kunstmilieu, laten we zeggen. Mijn moeder was toentertijd artistiek leider van de dansacademie. Mijn vader veel aan toeren. Kunst speelde altijd een grote rol. Ook de mensen, ik herinner me veel mensen die bij ons over de vloer kwamen. Bij ons bleven slapen. Dansers van de school van mijn moeder. Muzikanten, vrienden van mijn vader. Levendige discussies. Kunst speelde een grote rol. En ik denk dat waar ik ongelukkig was, dat was op de middelbare school. Ondanks het feit dat ik daar ook echt fantastische docenten heb gehad... die uitzonderlijk waren, was het algemene klimaat voor mij heel... bedrukkend. Beknellend. Beknellend, ja. Beklemmend. Ik heb heel veel pijn ervaren over het sociale spel dat er daar was. De sociale hiërarchie waarin ook nieuwsgierigheid werd afgestraft. Als iets ironie op een school. Hè? Ja, ja, inderdaad. Inderdaad, heel ironisch. Ik kan er ook nog steeds niet over uit. Ik denk, leer dit uit je hoofd, punt. Juist, punt. Dat het daarbij blijft. En dat wij ook als studenten of leerlingen onderling... Nou, je moest een 6 halen. Je moest het net halen, dan was je cool. En als je een vraag stelde, dan was je niet cool. En dan denk ik, wie heeft dat bedacht? Dat nieuwsgierigheid oninteressant zou zijn. Hoe kan dat in deze cultuur? En ja, ik had echt een heel... En dat speelde mee in mijn vurige verlangen om weg te gaan. En ik kwam eigenlijk via een organisatie kwam op mijn pad. En dat klonk voor mij als utopisch. Mensen van over de hele wereld. Idealisme. Een onderwijssysteem dat... waarbij je ook bevroeg wat is kennis, hoe werkt... En daarvoor moest je naar de andere kant van de planeet. Ja, blijkbaar. Hoe reageerden je ouders op deze toch redelijk revolutionaire beslissing? Nou, ja, bijzonder warm en liefdevol eigenlijk. Ik herinner me nog heel goed de dag dat ik hoorde... telefoontje kreeg dat ik mocht gaan. En dat de organisatie mij adviseerde om naar Hongkong te gaan. En... eigenlijk waren ze heel blij voor mij, ook al waren ze ook verdrietig over het feit dat ik weg zou gaan. Ze hebben ook volgens mij altijd geweten, ik herinner mij in ieder geval dat ze eigenlijk van jongs af aan ook met mij hebben gecommuniceerd als een volwaardig mens en een volwaardig wezen. Dat is iets waar ik misschien hen nog wel het dankbaarst voor ben. Want dat heeft ervoor gezorgd dat ik ook elk verlangen in mij serieus heb kunnen nemen. Mm, mooi, mooi, mooi gezegd trouwens. Wat stak je daar op? In downtown Hongkong? Veel meer dan ik toen zou willen hebben toegeven. Waarom zeg je dat zo? Nou, ja, nou, we hebben even. Ik ging naar een utopische plek. Ik ging echt naar een plek waarvan ik dacht dat die volmaakt zou zijn. En die plek die bestaat natuurlijk niet. Dus mijn ervaring was ook best desillusionerend. Ik ervoer daar dat de ideale wereld niet bestaat. En dat was voor mijn 16-jarige hart ook een proces om dat te verwerken. Maar wat ik daar wel heb geleerd en heb mogen bijwonen... daar ben ik achteraf gezien heel dankbaar voor. En daarom zeg ik, toentertijd was ik misschien wat kribbiger daarover. En had ik gezegd, nou, ik weet niet, voor mij kunnen er nog heel veel dingen veel beter op deze school. Maar aan welke persoon, welke situatie of wat dan ook, denk je dan terug? Als je zegt, uiteindelijk vond ik er wel iets prachtigs. Ja, nou, dan denk ik aan het feit dat ik met zoveel nationaliteiten op één schoolcampus heb mogen wonen. Dat ik aan den lijve heb mogen ondervinden wat het is om cultureel verschillend te zijn. Er was een jongen uit Tanzania, geloof ik. Ja, ja. Wie inderdaad. Was dat? Ja, heet hij. Ja, fantastisch. Wat voor jongen was dat? Nou, dat was ja, een hele, hele grappige, lieve jongen. We deelden met z'n vieren een kamer daar. En ik draaide veel muziek. En op een gegeven moment kwam hij naar me toe en die zei... Vincent, you like the music. Zei ik, yeah, I do. And how about you? Zei hij, I don't like music, I like sports. Alsof je daar tussen moest kiezen, maar in zijn beleving wel. Ja. Hoe dan ook, ik was toen ook heel erg veel bezig met... zoals ik misschien net al een beetje aangaf, ook met het beleid van de school... maar ook met de oorlog in Irak. Ik wilde actie ondernemen, we zijn hier nu met elkaar... we moeten van deze tijd genieten. Ik probeerde me voor te stellen, er zit een late puber... die heeft besloten Arnhem achter zich te laten en naar Hongkong te gaan... en die denkt de Irak-oorlog moet worden opgelost. Ja, ja, ik was heel idealistisch. En ik was dus ook heel erg... ik was ook heel serieus over die missie van die school. Want die school zei, wij brengen culturen bij elkaar. En af en toe zag ik, ook daar is het dagelijks leven aan de orde. Dus was jij daarin een buitenbeentje of gemiddelde jongen? Of nee, daar was ik toch ook wel een buitenbeentje. Ik werd ook wel door sommige... Op een gegeven moment was ik zo bedreven in het organiseren van schoolbijeenkomsten... waarop we kritiek leverden op de school... dat ik ook zelfs door de directeur op een gegeven moment op het matje ben geroepen. En die heeft gezegd van nou, Vin, tot hier, want het gaat wel een beetje ver. Ja, en wat was dan tot hier? Wat... Nou, dat ging erover dat ik, dat ik ook kritisch was over wat er daar op school gebeurde. Ik herinner me een krantenartikel waarin de school werd gepromoot als een school waarin mensen de beste cijfers haalden. Terwijl ik op een spoor zat van, ja, we brengen toch culturen bij elkaar. Het gaat er niet om hoe hoog de cijfers zijn. Wacht even, Vincent. Jij ging aan de directie uitleggen wat het eigenlijke beleid was of zou moeten zijn. Precies, maar ook ten overstaan van de hele school. Daar organiseer ik dan een hele schoolbijeenkomst voor. Een soort van mini-Caligula. Zo van de dingrommen, de dingen zitten zoals ik hier gebied. Ja, misschien wel. En dit was voor mij ook een groot inzicht. Want daar heb ik geleerd dat ik helemaal echt absoluut niet de politiek in moet. Want daarvoor ben ik veel te emotioneel. Ik werd dan heel emotioneel en dan sprak ik de hele school toe met een best dramatische speech. Dat moet ik toegeven, daar hebben ze ook wel gelijk in gehad toen ze me daar op wezen. Maar goed, ik had wel ergens gelijk. Maar daarin merkte ik wel van, oh ja, de politiek, daar moet ik niet in. Want daar ben ik veel te emotioneel. Dan maar acteren. Wavenakte met prijzen overladen. Kunststof, straks na het nieuws terug. Onder andere met de vraag, en Vincent gaat dat uitleggen, waarom niets onmenselijks hem vreemd is. Onmenselijks. NPO Radio 1.